الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الله سبحانه وتعالى anasema katika Qur'an, hakika wale watu ambao wanakisoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala, hakika watu ambao wanasoma Qur'an, wa aqamu ssalata, na kisha watu hawa wakawa ni wenye kusimamisha swala, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, na wakawa ni watu ambao wanatoa katika vile ambavyo tumewaruzuku, wanatoa kwa njia za siri na wanatoa kwa njia za dhahir. Yarjuna tijaratan lan tabur, watu hawa wanafanya biashara nzuri na Allah tabaraka wa taala, biashara ambayo haina hasara ndani yake, na wana matarajio mema ya biashara hiyo. Liyazidahum min fadli, ili Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama aje kuwazidishia kuna kufadhila zake na walipe malipo yaliyokuwa mazuri. Watu hawa wanaosoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala, lakini wakakifanyia kazi kitabu hicho, wakasimamisha swala na wakatoa katika vile walivyoruzukiwa na Allah tabaraka wa taala, hawa wanafanya biashara baina yao na Allah tabaraka wa taala. Nasi tunamuomba Allah tabaraka wa taala atujalie kuwa katika biashara hiyo, tuwe ni watu ambao tunakisoma kitabu chake, tunasimamisha swala yake, lakini pia tunatoa katika vile ambavyo ameturuzuku Allah tabaraka wa taala. Huwa al-Imam at-Tirmidhi min hadith Anas radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمبوكي إمام الترمذي كتوكا أنس بن مالك وسندياك ومتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمسيما من صلى الفجر في جماعة نتوانباي أتصالي صلى الصبوه كتك جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كشمت هو وككا أكيندليا كمتاج الله تبارك وتعالى مبكلك شموز جوا ثم صلى ركعتين كش أكصال ركام بيلي كانت له كأجر حجة وعزة تكون أمت هو أنا مليبو كما ينفان أمت وليكون حج نمليبو يا عمرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة أسمى أنس نتومي صلى الله عليه وسلم أسمى حجنا عمرة ذلي بتمية ما لقوا هاي بتمية هاي أنا ما كنقف قمده فوق نسيسي تنيتاج تكاي كدوغو كتككم تاج الله تبارك وتعالى نككم بشانا. Na hii ni tabia ya wema wetu waliotangulia na ni mwenendo uliokuwa mwenendo mwema aliokuwa nao mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Katika jilsa hii fupi nitapenda tuidurusi hadithi يا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حديث ambao imekuja katika Bukhari na pia katika Muslim. Na tuchukue baadhi ya nukta katika hadithi hiyo kwa ufupi na tujitahidi kufanyia kazi baadhi ya yale ambayo tutayaona ni katika faida kuna kwa hadithi hii ya Hudhaifa radhiyallahu anhu. Rawa al-Imam al-Bukhari wa Muslim bi sanadihima an Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أنا سمع حذيفة رضي الله عنه ولكوات وكمول زمتوم صلى الله عليه وسلم ama walikuwa watu wanamuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam kuna mambo ya kheri. Wa kuntu as'aluhu ani sharri, na mimi nikawa nikimuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam kuna mambo ya shari. Wenzake wanauliza kheri, yeye akawa anauliza shari. Ametaja kilichompelekea kuulizia shari badala ya kuuliza kheri kama walivyokuwa wakiuliza wenzake. Akasema mahafatan ayudirikani, si kingine ni kuchelea kuja kupatwa na hiyo shari. Nikawa naulizia shari ili nisalimike na shari, nisije nikaingia kwenye shari. Lakini pia ikiwa mtu atafanya kheri na akawa haijui shari, ni rahisi mno kwa mtu huyo kuingia kwenye shari akiwa bado anahisi yumo ndani ya kheri. Bali pia ni rahisi mno kwa mtu huyo kuitetea shari na kuinusuru shari akiwa anadhani kuwa ni khairi, kwa sababu haijui shari iliyo ndani ya khairi. Kwa kutoijua shari, kunampelekea mwanadamu aione shari kuwa ni khairi, lakini pia afikie hatua ya kuiona khairi kuwa ni shari. Kwa Hudhaifa akawa akiulizia shari, anasema Hudhaifa, qultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa shar, faja'ana Allah bihadha alkhair. Kwambia yeye mtume wa Allah, sisi tulikuwa katika jahiliya, tulikuwa katika ujinga, hatuna elimu, hatuna muongozo, lakini pia tulikuwa katika shari, uovu, tukifanya mambo yasiyokubalika kwenye akili ya kibinadamu ya mtu aliyekuwa sawasawa. Na hii ni kabla ya Uislamu, hatukuwa na muongozo, lakini pia hatukuwa na zile tabia njema za Uislamu. Kwa tulikuwa ni watu wajinga na tulikuwa ni watu waovu. Faja'ana Allahu bihadha alkhair, Allah akatuletea khairi hii. Alhamdulillah, tukaupata Uislamu, tukaipata sunna, tuko ndani ya khairi. Fahal ba'da hadha alkhair min shar, hivi baada ya hii khairi kutakuwa na shari? Kwa Uislamu ni khairi, na Uislamu unawatoa watu katika jahiliya, Uislamu unawatoa watu katika uovu. Mtu akiwa Muislamu lazima abadilike, kwa sababu malezi ya Uislamu yanamlazimisha abadilike, tabia ya Uislamu inamlazimisha abadilike, na waliokubali Uislamu kutoka kwa mtume wakabadilika. Amuuliza mtume Hudhaifa kwamba baada ya hii kheri tulionayo kutakuja shari? Qala na'am, mtume akamwambia ndiyo. Kultu, nikasema tena kuuliza, wa hal ba'da dhalika sharru min khair, naje bwana mtume, baada ya hiyo shari kuwa imekuja na ikaondoka, ama imekuja shari, khairi itakuwepo tena? Kutakuwa na khairi? Qala na'am wa fihi dakhal, mtume akamtikia akamwambia ndiyo, kutakuwa na khairi, na katika khairi hii sasa ya pili kutakuwa na dakhal. Baada ya kuwa imekuja shari, itakuja kuharibu, itakuja kuchafua mazuri yaliyokuja na Uislamu. Hivyo khairi itakayofuatia baada ya shari haitakuwa khairi safi kama khairi ya mwanzo. Khairi hii ya pili itakuwa na dakhan, itakuwa na ukungu, ama itakuwa na uchafu. Ni khairi ambayo haikusafika. Khairi ya mwanzo aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam ni Uislamu, na Uislamu huu ulipokuja ukaja ukaondoa jahilia na shari zake, na watu wakawa ni Waislamu wazuri katika kila upande. Lakini baada ya kuwa zimeingia shari, zitaharibu sura ya Uislamu uliowafanya watu wawe wazuri na wajiweke mbali na jahilia. Kisha khairi itakayokuwa imekuja tena itakuwa na uchafu, na watu wanatakiwa wajiweke mbali na vichafu vinavyoichafua khairi. Hudhaifa akamuuliza mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, Akamwambia, wama dakhanuhu ya Rasulullah, hiyo dakhan iliyo katika kheri ni nini? Huwa uchafu, huwa ukungu ulio katika kheri ni upi? Manake kheri ndio Uislamu. Huo Uislamu unaingiliwa tena na dakhan. Sasa hiyo dakhan inayokuja kuuchafua Uislamu na kuutia dosari, usiwe msafi kama ulivyokuwa msafi mwanzo, ni nini? Mtume alayhi salatu wassalam akamjibu Hudhaifa katika riwaya iliyosimuliwa na Imamu Muslim, akamwambia uchafu ulio ndani ya kheri. Akamwambia, qaumun yastannuna bighairi sunnati, ni watu watafungamana na sunna, watakuwa wanafuata sunna zisizokuwa zangu, watakuwa wanafanya sunna lakini ni kinyume na sunna zangu. Huo ni uchafu wa kwanza. Wayahduna bighairi hadi, na watakuwa wakifuata miongozo sio kwa mwongozo wangu. Taarifu minhum wa tunkir, kwao utayafahamu yaliyo ya sawa na mengine utakanusha, haya hayapo katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni sura. Sura hii tunaishi nayo katika maeneo mengi na miji mingi. Watu wanafuata sunna, na wakisimama wanasema wanafuata sunna, na wanadhani wanatetea sunna, lakini sunna hizo sio za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kilichowapelekea watu wapiganie sunna zisizokuwa za Mtume na miongozo isiyokuwa ya Mtume ni kitu gani mnafikiria? Hiyo sehemu ya kwanza nauliza, ni kipi? Kama tuko pamoja, tunatembea pamoja, kitu gani kimewapelekea watu wazitetee sunna zisizokuwa za Mtume na waupiganie mwongozo usiokuwa wa Mtume, ni kitu gani? Hapo tunasaidiana mawazo sasa, kwa sababu tumeanza pamoja, tunadurusi pamoja hadithi hii. Na afiduni barakallahu fikum. Na kule kutokujua kwao shari iliyo katika kheri ndicho kinachowapelekea wao kuipigania sunna isiyokuwa ya Mtume na kuutetea mwongozo usiokuwa nani wa Mtume. Jazakallahu khair. Kwa sababu usipojua shari iliyo ndani ya kheri, sasa ile kheri ni yenyewe ambayo wewe imeshaingiliwa na shari, hautaweza kupambanua. Kwa hiyo kuto kuifahamu manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni msingi mkubwa sana unaowapelekea Waislamu wengi kuitetea batili, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sana, na wao wakiwa wanadhani wanachokifanya ni kitu kizuri. Na ndio maana utaona msingi wa dawa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam umejengeka katika kuifahamu kheri na kuifahamu shari kwa msingi wa ilmu. Allah anamwambia Mtume atangaze, qul hadhihi sabili Waambie Muhammad, hii ndiyo njia yangu, hii ndiyo manhaji yangu. Ad'u ila Allah ala basira, ninawalingania watu kwa Allah tabaraka wa taala kwa basira, kwa ilmu. Si kwamba ninaifanya kazi hii kienyeji, ana wa manitabani, mimi na wale wanaonifuata mimi. Kwa hiyo sehemu ya kwanza, watu walipokuwa hawakuipambanua shari iliyo ndani ya kheri, wamejikuta wanatetea batil, wanafuata sunna zisizokuwa za Mtume, na wanafungamana na kuitetea na kutangaza miongozo isiyokuwa ya Mtume, na wao wanadhani kuwa wanafanya kheri. Sehemu ya pili, Mtume alayhi salatu wassalamu amesema, qaumun yastannuna bighairi sunnati, watu wanashikamana na sunna zisizokuwa zangu, wayahduna bighairi haji, na wanaongoza kwa miongozo isiyokuwa yangu. Wameacha muongozo wa Mtume, wameacha sunna za Mtume, wana miongozo isiyokuwa ya Mtume na wana sunna zisizokuwa za Mtume. Ili uweze kujua hii ni sunna ya Mtume na hii sio sunna ya Mtume, kitu gani unawajibika kuwa nacho? Mwingine nisaidie. Naam. Al-ilmu shar'i. Unawajibika kuwa na elimu ya kisheria. Ilmu sahihi. Wajibika kuwa na elimu sahihi. Ndio utaweza kujua kwamba hii ni sunna ya Mtume na hii sio sunna ya Mtume. Lakini unaweza kuwa na ilmu ukawa umeipata ile ilmu sio kwa alimu rabbani, ukasoma, lakini kwa sababu anayekusomesha si aliyesoma katika ilmu sahihi, basi hata ukikisoma kitabu kina maelezo sahihi, basi unaweza usibadilike, ukabaki upo tu mtu, kwa sababu msingi mbovu kinaendelea kujaza kibovu juu ya kibovu kingine. Waweza ukamkuta mtu amesoma kitabu Bulughul Marami, amekimaliza mwanzo mpaka mwisho, na mpaka amefika mwisho wa kitabu hajui baina ya sahihi na dhaifu. Si mnanielewa vizuri? Na hajui baina ya haki na batili, na akaendelea kubakia katika batili, kwa sababu msingi wa ile elimu alipoichukua si mahala pa kumfanya yeye abadilike. Anaingia mbovu, anatoka mbovu. Kwa lazima uangalie elimu hiyo unaisoma kwa nani? Elimu hiyo unaichukua wapi? Na katika misingi mibovu wanayojengewa watu, na inawapa baadhi ya watu ufahamu mbovu zaidi, kwamba wewe ukishajua lugha ya Kiarabu, basi hii dini utaijua, kwa sababu hii dini imekuja kwa Kiarabu. Kwa hiyo wewe ukishajua lugha ya Kiarabu, utachukua vitabu vya hadithi, utasoma Qur'ani, utaweza kutafsiri, kwa sababu unajua nini? Lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo watu wakawa hawana haja tena, wanajifundisha lugha ya Kiarabu. Na lugha ya Kiarabu unasoma kwa yoyote, au sivyo? Lugha ya Kiarabu hata Mkristo anaweza kukufundisha. Kwani paka wewe Muislamu? Lugha ya Kiarabu si kama Kinyamwezi? Kinyamwezi unaweza kusoma kwa nani? Hamjanielewa? Mmenielewa vizuri? kuna majitu mengi tu makafiri na yanajua Kiarabu, na wewe unataka kujua Kiarabu, kwa hiyo unakwenda kwake na kusomesha Kiarabu vizuri kabisa. Ukitoka hapo wewe Mwarabu wa kuzaliwa, utajua nini kwa Kiarabu? Sasa hii ni mitazamo, wanafahamu baadhi ya shababu kwamba ukishajua Kiarabu ushajua dini bwana. Sio kweli. Maneno ya kudanganyana. Mimi nadhani ukiniambia ukijua akida unajua dini. Ukiwa ukiniambia ukijua Kiarabu utajua dini, mimi najua wewe ni muongo. Na wala Kiarabu ukijui pia kwa kusema hayo maneno. Kwa sababu kama ingelikuwa kujua Kiarabu ni kujua dini, basi Abu Jahali angejua dini, si lugha yake hiyo? Au nyinyi mnasemaje? Abu Jahali alikuwa hajui Kiarabu? Abu Lahab alikuwa hajui Kiarabu? Hawa si Waarabu fasaha hawa jamani? Kiarabu cha ndani kile. Hawa jamaa walikuwa wanakijua, lakini dini hawakuijua ama waliijua? Sasa huyu aliyezaliwa na Kiarabu fasaha hakujua dini. Wewe mwenye Kiarabu kimechanganyika na Kibantu utajua dini? Kwa kujua Kiarabu utakijua dini kweli? Haya ni maneno ya kuwafanya watu wakaimbali na dini. Kwa hiyo kuna watu wameshughulika kwamba kama hujui Kiarabu hata dini huwezi kuijua. Lakini mimi nakumbuka kwamba katika watu kuna baadhi ya watu wanasema kwamba watu ahlul bid'a wanajua sana lugha, ni wazima kwenye lugha kuliko ahlu sunna. Kama ninyi nyinyi hamjisikii, ahlul bid'a ambao wenyewe wanajiita sunni, unajiita sunni lakini wao wanatakiwa jiite bid'ahi, ndio haki. Wanasema ahlu sunna ambao ndio masunni wa hakiki, sasa hawajui lugha ya Kiarabu kama wanavyojua ahlu bid'ah. Nyie hamjasikia haya maneno? Kwa hiyo baadhi ya vijana wanasoma tauhidi kwa ahlu sunna, wanakwenda kusoma lugha kwa ahlu bid'ah. Sasa nisaidieni huu mfano. Hivi kama hawa ahlul bid'ah wanajua lugha, tukihudhuria katika harusi zao na katika misiba yao na katika mikusanyiko yao, wanapotaka kuifungua ile mikusanyiko huwa wanaanza na kitu kinaitwa al-Fatiha. Tuko pamoja? Sasa shekhe, tupigie Fatiha. Akishamwambia shekhe tupigie Fatiha, yule shekhe anasema hivi: wa ila hadarat sayyidina Muhammadin Fatiha. Sasa wa ila hadarat, huyu hadarat aliyekuja hapa, hii fi'lu ya mudhakkar au ya muannath? Ni muannath. Halafu fa'ilu aliyekuja hapa ni Muhammadun. Sayyiduna Muhammad ndio fa'ili wa hadara. Sasa hichi ni Kiarabu kweli au kitakuwa kimechanganya hapa? Takdiri inakuwaje? Labda kuna vitu vimefichwa fichwa hapa ndani. Sheikh, unaweza kutusaidia? Kuna vitu vimefichwa hapa kidogo. Sasa hujaelewa hapo, kumetolewa baadhi ya vitu afu ikaingia. Ndio maana ikaja hadarat. Jamani. Sasa huyu hadarat hapa ni muannathi, lakini anayetajwa sayyiduna Muhammadi ni mudhakari. Sasa huyu Muhammadi mmemfanya kuwa muannathi nyie? Soma tu si haya. Kumfanya mtume awe mwanamke? Halafu mtu akishasema haya maneno ndio anasema al-Fatiha. Na pia anasema kwamba ukisema al-Fatiha maana yake someni alhamdu. Si Kiarabu cha wapi? Al-Fatiha ni ufunguzi, au si hivyo? Au someni alhamdu. Pia kuna takdiri hapo. Zimefanyiwa mahdhuf kidogo, alafu ndio ikaingia ile al-Fatiha yenyewe tu ikavukavu hivi. Lakini mbona tangu mwanzo ukimeletwa katika ibara ya jumla moja? Sasa ukituambia kwamba watu wa bid'a wanajua lugha kuliko watu wa sunna, haya maneno si maneno ya sawa sawa. Haya si maneno ya kweli. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo utaona watu wengi hapa hapa ndipo watu wanapoharibikiwa. Waweza kumuona mtu walillahi alhamdu ana sura ya kusoma ya kuelewa dini, alafu anatetea jamaa tablighi kwamba katika watu wanafanya kazi ya dini ni hawa. Sasa unajiuliza ni hawa kivipi? Kitu gani kimempelekea huyu aseme ni hawa? Ninajua huyu mtu atakuwa haijui manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuto kujua kwake manhaji ya Mtume, basi yeye kisichokuwa sunna atakiona sunna, na atautetea mwongozo usiokuwa mwongozo wa Mtume akiwa anadhani anatetea mwongozo wa Mtume. Hii ni kwa sababu ya kutoifahamu manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndiyo kilichopelekea watu kuingia katika bid'a. Sasa hii dakhan iliyokuja kuichafua dini ndio hizi bid'a, ndio haya mambo ya kuzua, mambo ya uzushi. Kwamba leo shekhe anaweza akakaa kwa sababu ni shekhe akalifikiria jambo akalileta kwenye dini, na sisi maiti hatuna haki ya kuuliza. Maiti hana tabia ya kuuliza kwamba mbona mnanioshe na maji ya moto au maji ya baridi? Ah, yeye anaoshwa tu, akibaguliwa sawa, akipewa ya baridi sana sawa. Manake kanuni walioitengeneza wao ni kwamba mwanafunzi kwa mwalimu wake ni kama maiti kwa mwoshaji. Sasa ukishakuwa wewe maiti, utakavyowekwa ndivyo utakavyokaa. Na watu wanaweza kukuumiza na wewe unakaa kimya tu, na huku unaumia, na huwezi kuambia jamani mmeniumiza. Au mlioshawahi kusikia maiti akasema hayo maneno? Sasa hii ni mifano ya kuwafanya watu wasiwaulize mashehe wao, na waache mashehe wao katika uchafuzi wa dini vile watakavyofikiria wao. Lakini wale mashehe wanasema nia zao ni nzuri, na wanayafanya haya wanakusudia uzuri. Lakini ikawa ni kinyume na mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Watu wanafuata sunna zisizokuwa za Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na wanafuata miongozo isiyokuwa miongozo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa wakishaizoea hiyo miongozo, wakishazoea hizo sunna, wakafungamana nazo hizo sunna, watakapokuja kurejeshwa sasa kwenye sunna zenyewe, jamani hizi mlizokuwa nazo mkiambiwa sunna sio sunna hizo, sunna ni hii, ndio tangu zamani jamani. Inataka kutuambia wale mashehe wote walikuwa hawajui, mmejua nyinyi leo? La haula wala quwwata illa billah. Dini imekuwa mpya hii. Watu wameharibika jamani, watu wamenunuliwa na Wamarekani. Wamekuja na Uislamu mpya tofauti na Uislamu wa wazee wetu, kwa sababu wazee hawakuwa na tabia ya kuuliza. Na kumbe ukienda kuuliza wale walimu kwamba jamani haya mmeyapata wapi, pia hata wao watakwambia ah bwana, kwa kweli haya sisi pia tumeyakuta hivyo hivyo tu. Mahala yalipo hatujui. Basi tuyaacheni, hatuwezi kuyaacha haraka haraka, twendeni pole pole. Sasa pole pole yetu inakuwaje? Ili jamii iache, na nyie hamtaki kuyasema, na mwasema pole pole. Mkiyaleta haa, tusambaratika sisi. Na siku zote haki inakuja, ili ifanye kazi, lazima watu wasambaratike. Sito hivyo. Au Mtume alipokuja kutangaza Uislamu, watu walibakia wamoja hivyo hivyo. Walisambazwa, alafu wakaunganishwa sasa. Ukatengenezwa umoja katika msingi madhubuti. Sasa katika hii katika hii, katika huu msingi ambao unakuwa na sura ya dakhan katika dini, ndio inaleta tabu. Tabu iko hapa, hadithi haijaisha, lakini tabu kubwa ni katika kipengele hiki cha kwanza, uchafu unaoingizwa katika dini na watu wakaubeba ule uchafu, wakaudhani kuwa ni dini, wakashikamana na uchafu huo kwa muda mrefu. Wakishakuja watu sasa kuambia jamani, huu ni uchafu, wanasema dini imebadilishwa, na hawa watu wanatuletea fujo katika dini. Kwa hiyo kinachofanyika sasa kwa wale wasimamizi wa ule uchafu ni kutengeneza mazingira ya kuwaona hawa wanaokuja kuwakumbusha Waislamu na kuwaelekeza Waislamu na kuwafundisha Waislamu njia sahihi na dini safi ambayo haina ule uchafu, kwamba ni watu wanakuja kuleta farka na mpasuko katika dini. Si mnanielewa vizuri? Kwa hiyo wazushi na ahlul ahawa kwa namna zao wote watawaelekea hawa watakaokuja kuwaondolea Waislamu ule uchafu ulioingia katika dini. Al-Imam Ad-Darimi katika Sunan amepokea maneno kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anawaambia Waislamu, kaifa antum idha labisatkum fitna, mtakuwaje nyinyi itakapokuvaeni fitna, mtakuwa ni watu wa sampuli gani fitna ikikuvaeni ikawaenea mkaizoea? Yaharumu fiha alkabiru wa yarbu fiha alsaghiru, mzee akazeeka kwenye fitna na mtoto akakulia kwenye fitna. Wayatakhidhuha an-nasu sunna, alfitna ya watu wakaifanya kuwa nini? Sunna. Lakini sio fitna, sio sunna, ni fitna imetengenezwa na mtu tu mmoja, akawaza akaitengeneza ile fitna, akaivalisha kanzu na kilemba. Walipoletewa waliozoea kuvaa kanzu na kilemba, wakamjua huyu mwenzetu, na kumbe fitna. Wakazeeka naye na watoto wakakuwa naye, wote wakamjua huyu sunna, na sisi watu wa sunna. Anasema Abdullah bin Mas'ud, fa idha ghayyarat, itapokuja badilishwa sasa ile fitna, umekuja watu wanajua hii ni fitna, jamani hii sio dini, hii sio sunna. Wanawaambia wenzao, jamani hii sio sunna, hii ni fitna. Qila ghayyarat sunna, patasemwa imebadilishwa sunna. Jamani sunna imebadilishwa, jamani dini imebadilishwa. Si mnanielewa vizuri? Wazee wetu wamekulia katika mambo hayo ya bid'a mpaka wakaota mvi wenyewe, wanajua bid'a ndio nini, ndio sunna. Miaka nenda rudi, lakini kitu gani kiliwapelekea katika hali hiyo? Walifungiwa mlango wa kuuliza na kuhoji. Akikuletea shekhe, pokea, fanyia kazi. Kwa hiyo wakapokea mabovu na mazima yote wakapokea. Kwa hiyo wakaichukua fitna wakiwa wanajua wamechukua dini, na sisi watoto wao na wao wakatulea hivyo hivyo, kwamba hiyo ndio sunna na hiyo ndio dini. Na sisi tukakuwa tukiwa tunajua hiyo ndio sunna na ndio nini, na ndio dini. Sasa Allah analeta waja wake kuja kutuokoa katika dimbwi hili la kubeba mizigo isiyokuwa na thamani. Wanakuja watu wanatuambia, jamani hiyo sio, jamani hiyo sio. Kama mwataka sunna ni hii, na kama mwataka mfike salama kwa Allah ni mwongozo huu. Mwongozo huu sio. Watu wa kawaida wao, sisi bwana, sisi kazi yetu ni kufuata tu, wakitupoteza watajijua wenyewe. wale maustadhi ustadhi sasa kwani wewe umesoma wapi? Masala sio kusoma wapi, nitakuletea cha kielimu au cha kijahili. Ninachokisema ni hoja au sio hoja? Usiniulize nimesoma wapi, kwani wewe unamkubali aliyesoma wapi? Uliambiwa haki inatakiwa iletwe na aliyesoma wapi? Haki inaletwa na mtu aliyesoma sehemu fulani, au na haki inaletwa kwa dalili? Haki inaletwa kwa dalili. Sasa mimi nimekuletea dalili au nimekuletea kusoma wapi? Lakini mbona shekhe fulani yeye alikuwa anasema hivi? Jamani, masala sio ya shekhe fulani. Masala hapa ni dalili. Kama yule shekhe fulani kakosea, sio hoja hiyo. Sasa makindano yanakuwa makubwa kwa wale waliosoma kidogo na wale mashekhe wamekaa muda mrefu wakiyatangaza yale yasiyokuwa sunna na wametangaza yasiyokuwa ya haki. Sasa leo wanatakiwa wasimame mara ya pili wawaambie watu, jamani, ni kweli tulikuwa tunakosea, hivi sio sawa na hivi ndio sawa sawa. Vijana hawa wako sawa sawa, tukiwafuata katika njia yao tutafika salama kwa Allah, kwa Allah tabarak wa taala. Hii yataka imani ya hali ya juu sana, au haiko hivyo? Hii ni itaka ikhlasi ya hali ya juu sana, na wengi wameshindwa. Utamkuta shekhe anasema ni kweli maneno yao ni maneno ya sawa sawa, lakini hata hivi sio mbaya. Sasa ni kweli maneno yao ya sawa sawa, afu watu hata hivi pia sio vibaya. Hizi nakuaje sasa? Kwa hiyo tu bakie huku huko au twende kule? Hata huku unaweza kubaki tu. Unaweza kubaki. Siku hizi wanamsema wao wanasema ukifanya sawa na ukiacha sawa, yote heri tu. Haiwezekani zikawa zote heri. Heri ni moja tu. Hii ya kwako shari, ila kuipa jina la shari hutaki. Na hapa ndiyo mahala panatuletia ugomvi mkubwa sana na ahlul ahwa. Mitazamo walioitengeneza wao na fikra zokuwa nazo wao wanaziona ni fikra sahihi. Lakini wanaporejeshwa sasa kwamba jamani, mitazamo hiyo sio mitazamo ya sawa, na fikra hizi sio fikra za sawa, twendeni hivi tutafika salama na tutaokoa jamii yetu ya Waislamu. Wanatukifanya hivi tutakuwa tumewakubali wao, tutakuwa tumewafuata wao. Hii kitu haiwezekani. Nyinyi bakieni na yenu na sisi tuacheni na yetu. Huu uchafu wa kwanza ni uchafu unasumbua sana na utatugharimu muda mrefu sana. Njia gani tunaweza kutumia kupunguza uchafu huu katika dini? Ni kusoma na kusomesha na kufanyia kazi tunayosoma. Lakini kwa sababu hawa watu washazeekea kwenye uchafu, washazeekea katika sunna walizoziita wao sunna na sio sunna, washazeekea na wakakulia vijana katika mambo ambayo wanayajua ni mwongozo sahihi na sio sahihi, tuelewe kwamba watofautiana watu katika kuathirika na mambo haya. Ikiwa natofautiana watu katika kuathirika na haya, basi tunawajibika pia subira kwetu iwe kubwa zaidi katika kuyaondoa haya. Subira iwe kubwa zaidi katika kuyaondoa haya. Na tusichoke. Tusome kwa bidii, tusomeshe kwa bidii, lakini pia tuyafanyie kazi na tuwalee watu katika kuyafanyia kazi yale wanayoyasoma. Mimi naamini kwamba sisi tulokaa hapa, kila mmoja akirudi kwake, hata kwa watu wawili, au haiko hivyo? Wakukatae kijiji kizima, utakosa watu wawili? Yaani wewe ukikosa utampata mke wako na mtoto wako, au sio hivyo? Ama utapata mke wako na mdogo wako, ama utapata mke wako na mama yako, au baba yako na kaka yako. Utapata hata wawili. Na wale wawili unawaambia, jukumu langu mimi ndio jukumu lako wewe. Si nimekusomesha? Na wewe zunguka sasa huko. Naye anapitia mtaa huo, kama wale wanaposema jamaa zetu wa tablighi wenyewe wanasema kwamba Mtume Abubakar aliposilimu akaambiwa na akamwambia Mtume, kazi yangu nini? Mtume akamwambia, kazi yako ni kazi yangu. Ni kweli kazi yake ni kazi yake. Lakini kwa ujinga au kwa elimu? Jamani, ni kwa elimu. Kazi yake ndo kazi yake, ndio ana wamanitabani mimi na wafuasi wangu, mimi nalingania kwa Allah kwa elimu, na wafuasi wangu wanalingania kwa Allah kwa elimu. Mimi nadhani wangesema kwamba Bakari baada ya kusilimu na kusoma kwa mtume akamuuliza kazi yangu ni nini? Anambia kazi yako ni kazi yangu. Lakini mimi siamini kama wewe unaweza kusilimu leo afu kaenda kulingania Uislamu. Wewe unalingania nini wakati huu? Utaenda kulingania nini? Huna cha kulingania. Kwa mimi nadhani kwamba kila mmoja akibeba kwamba haya masuhulia ni ya kwangu kuhakikisha jamii hii inajua dini, basi atasoma, atakwenda kusomesha. Na yule anayemsomesha atamjenga katika mazingira ya kufanyia kazi yale anayoyasoma. Na wala haitakuwepo ile kanuni kwamba chukua elimu yangu matendo yangu niachie. Wewe soma tu. Haya mimi ninayoyafanya acha kama yalivyo. Wamkuta shekhe anafundisha na lisigara la spoti kubwa liko mdomoni kwake. Dhahiri eh? Unajua hii fi'ilu hapa ni masdari. Puliza boshi tu. Alafu akambia ah, wewe bwana matendo yangu niachie. Elimu yangu chukua. Umeambiwa chukua elimu hata kwenye mdomo wa mbwa. Ah jamani. Mdomo wa mbwa tangu lini ukawa na elimu? Haiwezekani mdomo wa mbwa ukawa na elimu zaidi ya kukungata tu. Mdomo wa mbwa una matatizo. Hata mate yake pia matatizo, au sivyo? Sasa utamwambiaje mtu akachukua elimu hata kwenye mdomo wa mbwa? Kwa hiyo unakuta shekhe na kile kidubwa chake cha kuwekea moshi wa sigara na zile vumbi la sigara kaweka pembeni na kitabu kiko hapa. Anafundisha, anapuliza sigara, anaweka hapa. Anaendelea na darasa, anachukua tena sigara, anapuliza tena. Ama shekhe anafundisha darasa huko na kula mirungi. Hii kitu haipo kwenye dini. Huyu sio mwalimu huyu. Na huyu haifai kwake. Shekhe mmekaa naye darasa, mkimaliza darasa muende kote kwenye Manchester. Alafu wewe uko Manchester, yeye uko Liverpool. Huyu sio shekhe huyu, hafai kukufundisha dini. Usisome dini kwa mtu huyu. Sinaeleweka vizuri. Kwa hiyo watu wakichukua azma ya kwamba wao wanaisoma dini na wanakwenda kuifundisha dini, mimi ninaamini kwamba hii dakhani hata kama hatutaimaliza lakini itapungua. Hata kama dakhani haitoisha iliyoingizwa katika dini itafanya nini? Itapungua. Sasa hivi unaweza kuwakuta watu maawamu wanakula kwenye kilio, kwenye msiba wanakula ile pile 40 ule ubwabwa ule. Sisi tunakula tu kwa sababu ya njaa, lakini haramu hii. Hii tushaambiwa hii haramu, lakini sasa utafanyaje? Eh? Chakula kitamwagwa jamani? Itabidi tule hivyo hivyo tu. Hawa watu wanakula huko wanasema haya, ipo siku wataacha kukila kile chakula. Tunafahamiana vizuri. Hii tusiache kusema, tusiache kuwafundisha watu, tusiache kuwalingania watu. Hii ni sehemu ya kwanza katika dakhan iliyoingizwa katika dini, uchafu ulio ndani ya dini ambao ni uchafu wa bid'a na ahwa ambao umeenea kwa kiasi kikubwa na zahma yake ni kubwa, na hii zahma haitakwisha. Lakini juhudi ikifanyika na watu wakafanya da'wa na watu wakasubiri, Allah tabaraka wa taala ameahidi kuwa pamoja na wenye kusubiri. Ndugu zanguni, mimi sijaimaliza hadithi. Nimeisoma hadithi nusu. Naomba niishie katika nusu hii. Alafu kama itapatikana fursa nyingine tuikamilisha. Anasemaje mwalimu? Ili watu baada ya kuswali sunna basi waende makijua lishachomoza tayari. Kuna aya moja inasema fantashiru. Simwijua hii aya. Hii aya Waislamu wengi wanaijua. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Hii kila mtu anaijua. Sheikh fantashiru bwana. Fantashiru bwana. Sawa fantashiru kweli bwana. Lakini hii pia ni fantashiru vile vile. Hao hii sio riski. Elimu pia ni riski, au sio jamani? Hii pia ni riski. Sasa kama hii pia ni riski, bado tuko kwenye fantashi vile vile. Kwa hiyo hatujakosa bwana. Kwa hivyo inshallah tuko pamoja. Nadhani katika vipindi vingine tutaendelea na mengine katika mafundisho ya dini yetu na mwongozo wa mtume wetu alayhi salatu wassalam. Muombe Allah tabaraka wa taala atusamehe katika yale ambayo tumeyakosea. atuthibitishe katika sunna ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam mpaka mwisho uhai wetu. Jazakumullahu khaira, sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.